अष्टम अध्याय श्री राम द्वारा भारतवर्ष के पश्चिमी प्रदेश की तीर्थ यात्रा। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, मेरे हृदय में एक संशय है, वह मैं आपके सम्मुख कहता हूँ, आप उसको दूर करें, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से कृपालु होते हैं। मैंने सुना है कि सवारी पर बैठकर यात्रा करनी चाहिए। फिर आपने जो कहा कि श्री राम ने विमान पर सवार होकर यात्रा की, सो क्यों? यही मुझे संदेह है, इसे आप निवृत्त करें। शिष्य के वचन को सुनकर गुरु ने कहा, श्री रामदास बोले, शास्त्र में यह भी लिखा है कि ऐसे छत्र चमरधारी पुरुष को पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए जो किसी द्वीप का अधिपति राजा हो। हाँ, मांडलिक अर्थात किसी एक मंडल के राजा को तो पैदल ही यात्रा करना उचित है। बड़े पृथ्वीपति को, देवता को जिसका विवाह होना हो, ऐसे वर को तथा मठाधीश को पैदल चलकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अतः तुमको श्री राम की विमान यात्रा में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। उन्हीं श्री रामचंद्र की आज्ञा के अनुसार और लोग भी विमान पर सवार हुए। ईश्वर की चेष्टा कौन कर समझ सकता है। अब तुम श्री राम की प्राचीन कथा सुनो। त्र्यंबक धाम से चलकर श्री राम उस पर्वत पर गए जहाँ देवी सीता के साथ उन्होंने प्रथम निद्रा ली थी। वहाँ पर उन्होंने 3 रात्रि निवास किया। सप्तश्रृंग पर्वत पर जाकर अनेक मनोहर स्थानों में भ्रमण किया। वहाँ से अगस्त मुनि के आश्रम को गई। बाद में सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पधारे। पश्चात चैलपुर गए। वहाँ घृणेश्वर को नमस्कार किया। शिव तीर्थ में स्नान किया। रमणीक देवगिरी देखा और वहाँ से बिरजा क्षेत्र में गई। वहाँ मातापुर निवासिनी देवी को नमस्कार करके स्थानों को देखते हुए देववाट में जाकर नरसिंह को प्रणाम किया। देवी सीता सहित प्रभु श्री राम ने बाद में जाकर पयोष्णी नदी में विधिवत स्नान करके बंधु सहित तापी के उद्गम स्थान में स्नान किया। राम नाम के पर्वत पर जाकर रेवा में स्नान करके ओमकारेश्वर की पूजा की और पश्चिम की ओर के स्थान में अनेक प्रकार के स्थान देखे जो कि बड़े बड़े पवित्र थे। तदनंतर तापी तथा नर्मदा के संगम में स्नान करके महानदी के जल में स्नान किया और वहाँ से प्रभास क्षेत्र गए। वहाँ पंच सरस्वती के संगम में स्नान करके सौराष्ट्र गुजरात देश में सोमनाथ जी का दर्शन किया। वहाँ से भ्रमती नदी गए। रास्ते में अनेक स्थलों को देखते हुए शंखोद्वार तीर्थ गए। वहाँ गोमती में विधिपूर्वक स्नान करके द्वारावती द्वारका में प्रवेश किया जो कि 7 पुरियों में अनादि सिद्ध प्रसिद्ध और बड़ी सुंदर पुरी है। वहाँ तीर्थ विधि संपन्न करके अनेक दान दिए। इस प्रकार अनेक तीर्थों को देखते तथा पश्चिम के राजा महाराजाओं से सम्मानित और पूजित होते तथा उनसे अपना कर लेते और उनके साथ पुण्य स्थानों को देखते हुए श्री राम श्री सरस्वती के किनारे किनारे आगे बढ़े। पुष्पक पर स्थित राम श्री महारानी सीता को रास्ते में अनेक कौतुक दिखाते तथा राजाओं को साथ लिए हुए पुष्कर राज जा पहुँचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी विमान पर भी प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणों को सुंदर और दिव्य अन्न मालपुआ आदि तथा मिश्री युक्त खीर भोजन कराते थे। इतना ही नहीं बल्कि और भी जो अयोध्या पुरवासी लोग विमान पर पहले से ही गए हुए थे तथा अन्य भी जो दक्षिण देश के राजा लोग, पूर्व देश के राजा लोग तथा पश्चिम देश के राजा गण थे, उन सब का भी सेना और वाहनों सहित श्री राम जी ने पूजन किया और खूब सत्कार किया, उन्हें पूर्ण आदर और सुख दिया। पुष्पक विमान पर कोई भी मनुष्य अलग भोजन नहीं बनाता था, सब श्री राम ही के भोजनालय में भोजन करते थे। इसलिए ना तो किसी को काष्ठ तथा तृण की चिंता थी और ना जल की। यदि वहाँ किसी को कोई चिंता थी तो केवल यही कि अच्छी भूख कैसे लगे, जिससे कि खूब अच्छा अच्छा भोजन करें। वहाँ सब लोग वैद्य से चूर्ण पाने की इच्छा रखते थे, वहाँ दरिद्रता थी तो केवल निद्रा की, क्योंकि हर समय नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि हुआ करती थी। वहाँ यह यदि कोई भय था तो केवल बारांगनाओं का, विमानस्थ लोगों को वैश्याओं के गीत, नेत्र कटाक्ष अनेक क्रीड़ाओं, मधुर वचनों तथा मणमय दीपों के कारण रात दिन एक सा प्रतीत होता था। यानी कभी दिन में यात्रा करता था और कभी रात में। इतने में हे शिष्य, पुष्कर तीर्थ के लोगों को बड़ा एक कोमल, मनोहर और श्रवण सुखकारी घोष सुनाई पड़ा, जिसमें वैश्याओं के नूपुर बजते थे, कंकड़ बजते थे, तालियां बजती थी, गीत हो रहा था, मृदंग तथा नगाड़े आदि वाद्य समूह बज रहे थे, घंटियां बज रही थीं, यान के घंटे बज रहे थे और झंडे फड़फड़ा रहे थे। बारांगनाओं की कोमल कमर में बंधी हुई क्षुद्र घंटिकाएं बज रही थीं और हाथी चिघाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, आयुध खनखना रहा था, ऊंट गलगला रहे थे और मोर केका वाणी बोल रहे थे, योद्धा लोग हाँके लगा रहे थे, वेद घोष हो रहा था, छात्रगण अध्ययन कर रहे थे, नटों का नाटक हो रहा था, चारण तथा भाट बिरुदावली बखान कर रहे थे, गौं के दोहन का घर घर शब्द आ रहा था, बकरियों तथा भैंसों के दोहन का शब्द भी सुनाई दे रहा था, छाछ बिलोने का घर घर निनाद हो रहा था, बालक रो रहे थे, बालकों के झूलों की सिकड़ियों का शब्द हो रहा था, अनेक बाजे बज रहे थे, आटा पीसने वाली चक्कियों को घरघराहट हो रही थी, घी में पकाए जाते तथा तले जाते पकवानों को छू छू शब्द हो रहा था, देवर्षि नारद मुनियों की बीड़ा दिखता मधुर शब्द हो रहा था, पुराण बांचे जा रहे थे, हर कीर्तन की ध्वनि हो रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम तथा शिव महिमने स्त्रोत आदि के पाठ का घोष हो रहा था, नारियों के कोई वस्तु कूटने तथा मेहंदी आदि पीसने के समय कंकड़ शब्द हो रहा था, उनके पाद प्रक्षालन के समय झांझर का झंकार, करोड़ों की कड़कड़ाहट, क्षणों का छनछनाहट, भिक्षुओं की छमाछमहट तथा पायजेब का मनोहारी निनाद हो रहा था। इस प्रकार अनेक प्रकार के शब्दों से मिश्रित तथा घनीभूत ध्वनि को रात्रि के शांत समय में पश्चिम की ओर सुनकर पुष्कर निवासी लोग चकित हो गए। कोई कहने लगा कि नंदीश्वर के घंटे का यह शब्द सुनाई देता है, कोई कहने लगा कि देवराज इंद्र विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं, कोई कहने लगा कि रंभा आदि अप्सराएं आकाश में जा रही हैं, कोई मेघ की गर्जन बतलाने लगा, कोई ऐरावत की चिघाड़ कहने लगा, कोई कहने लगा कि बिना प्रलय काल के ही समुद्र उमड़ा आ रहा है, फिर कोई कहने लगा कि नाग कन्याएं गा रही हैं, और कोई कहने लगा कि वायुपुत्र श्री हनुमान गर्जन कर रहे हैं, कोई कहने लगा घूम फिर कर कह रहे हैं, कोई कहने लगा नाग कन्याएं नाच रही हैं। इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करते हुए वे लोग पुष्पक को देखने लगे। बाद में जब श्री रामचंद्र जी को आते देखा तो सब लोग बड़े ही प्रसन्न हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब लोग हाथ में अनेक तरह की भेंटें ले लेकर प्रेम पूर्वक उनके सामने प्रवेश हो गए और सामने आ गए। श्री राम को प्रणाम करके उन्होंने अपना जन्म सफल समझा। श्री रामचंद्र जी ने भी उन सबका सत्कार किया। इसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विमान से नीचे उतरकर द्विज लोगों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम एवं नमस्कार पूर्वक पूजन किया और बाद में उन तीर्थवासियों के साथ विस्तार से वार्तालाप करते हुए उत्तम पुष्कर नगर में प्रवेश किया। वहां सर्वस्व स्नान करके विधिवत तीर्थ श्राद्ध किया। वहां पर श्री राम ने काशी से कोटि गुणा अधिक दान दिया, अद्रव्य अलंकार वस्त्र अन्न आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। बाद में उनसे आज्ञा लेकर वे विमान पर चढ़ गए और आगे बढ़े। इस प्रकार हे पार्वती, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की पश्चिम भारत की तीर्थ यात्रा कह सुनाई। इति श्री आनंद रामायणे यात्रा कांडे पश्चिम यात्रा वर्णनम नाम अष्टमोध्यायः संपूर्णः। जय श्री राम।